अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी। मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी। मांग है, बोलो जी ये राइट है या रॉन्ग है।